فالحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین فطرت ہے. دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو طبعی ضرورتیں ہیں شریعت میں ان کا بھی پورا خیال رکھا گیا ہے، اور کوئی ایسی تعلیم نہیں دی گئی کہ جس سے انسان کی فطری ضرورتوں پر قدغن لگتی ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ فطری تقاضوں کو کھلی چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ ان کو کچھ ضابطوں میں اور کچھ حدود میں محدود کر دیا گیا، یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اس کے برخلاف دنیا میں جب بھی فطرت کے تقاضوں کو نظر انداز کر کے کوئی بات چلائی گئی تو وہ انجام کار فیل ہو گئی. چنانچہ بہت سے مذاہب میں آج بھی اس بات کو دین سمجھا جاتا ہے کہ بھئی اپنے تقاضوں کو مٹا دو، سنیاسی بن جاؤ، راہب بن جاؤ. عیسوی مذہب میں بھی یہ بات ہے، جینی مذہب میں بھی یہ بات ہے، اور بدھسٹوں کے مذہب میں بھی یہی بات ہے کہ انہوں نے دین اسی کو سمجھ لیا کہ ترک لذات یہی دین ہے. اور وہ اس میں یہاں تک آگے بڑھے کہ شادی بیاہ تو دور رہا، ان کے مذہب میں جو مذہبی بن جائے اس کے لیے کمانا بھی منع ہے. چنانچہ بدھسٹوں کے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بھکشو. بھکشو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا، بھیک مانگ کے گزارا کرے. ہمارا برما جانا ہوا تو فجر کی نماز پڑھ کے جب ہم مسجد سے لوٹتے تو یہ منظر نظر آتا کہ کچھ بھکشو اور وہ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنتے اور ان کے ساتھ ان کے مذہبی اسکولوں کے بچے چھوٹے بڑے سب ننگے پیر اور وہ گلی میں داخل ہو رہے ہیں ٹم ٹم بجاتے ہوئے اور ایک رکشے پر ایک بھگونا رکھا ہے وہ وہاں سے داخل ہوئے ٹم ٹم بجایا گھر والے سب اپنے گھر سے پلیٹوں میں کھانا لیے لائن میں لگا کے کھڑے ہو گئے وہ جہاں سے گزر رہے ہیں وہ بھگونے میں کھانا ڈال رہے ہیں اور ان لوگوں پہ قشقہ لگاتے چلے جا رہے ہیں تو میں نے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے روز نظر آ رہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بھکشو لوگ ہیں یہ کما نہیں سکتے کچھ تجارت نہیں کر سکتے ان کا کام اس طرح چلتا ہے کہ یہ سب جگہ سے کھانا جمع کرتے ہیں اور 12 بجے سے پہلے پہلے جو کھانا ہے کھا لو اب 12 کے بعد کوئی ان کھا نہیں سکتے اب اگلے دن صبح ہی کو ملے گا تو ایسے مذاہب ہیں لیکن نتیجہ کیا ہے کہ چاہے وہ جنسی اعتبار سے اپنے کو الگ تھلگ کر لے یا معاشی اعتبار سے اپنے کو الگ تھلگ کر لے اس پہ قائم نہیں رہ سکتے جو اپنے کو سنیاسی کہتے ہیں ان کی اندر کی زندگی جا کر دیکھیے تو بدترین زندگی ہے جیسا ان کا ظاہر ہے ویسا باطن نہیں ہے کیونکہ فطرت کے خلاف اسی طرح معاشی اعتبار سے بھی وہ قائم نہیں ہے دکھانے کی باتیں اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو سارے بدھسٹ ایسے ہی ہونے چاہیے تھے کیوں چند ہی لوگ ہیں یہ طبقات کیوں بٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح عمل نہیں کر پا رہے ہیں کر بھی نہیں سکتے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں جو مذہب عطا کیا جو دین عطا کیا وہ 100% ہماری فطرت کے مطابق ہے ہمارے تقاضوں کے مطابق ہے دین نے کیا کیا ہے آ کر فطرت کو مٹایا نہیں فطرت کو ختم نہیں کیا فطرت کے تقاضوں کو دبایا نہیں بلکہ فطرت کو صحیح رخ عطا کیا ہے یہ ہمارا دین ہے اور وہ صحیح رخ کیا ہے کمانا ہے لیکن ان ضابطوں کے تحت کمانا ہے سود نہیں لینا جوا نہیں کرنا رشوت نہیں لینی کماؤ بلکہ یہ کمانا بھی فرض کے درجے میں رکھا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ اس پہ بشارتیں سنائی التاجر الصدیق تاجر الصادق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ اسی طرح اللہ نے ہر انسان میں جنسی تقاضا رکھا ہے مرد ہو یا عورت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں حصور ہوں حصور اس پر اللہ کی لعنت ہے جھوٹا ہے حصور کا مطلب مرد ہونے کے باوجود میرے دل میں کبھی عورت کا خیال نہیں آیا جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے حضور فرما رہے ملعون ہے یار جب مرد ہیں تو عورت کا خیال ذہن میں آئے گا جب عورت ہے تو مرد کا خیال ذہن میں آئے گا فطرت ہے لیکن اب اس فطری ضرورت کو پورا کیسے کیا جائے تو دنیا میں 2 نمونے سامنے آئے یورپین والوں نے کیا کیا کہ بھائی جس سے چاہے جب چاہے جہاں چاہے فائدہ اٹھاؤ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہاں انسانوں میں اور کتے بلیوں میں کوئی فرق نہیں رہا اور سب سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ نہ مرد بچے کو پالنے کو تیار نہ عورت تیار کیونکہ وہاں تو خواہش ہی خواہش سب رہ گئی، خاندانی سسٹم تباہ ہو گیا، بچے کو جو خالاؤں کی خوبیوں کی رشتہ داروں کی محبتیں ملنی چاہیے وہاں اس کا تصور ہی نہیں، وہاں تو اسپتالوں میں بچے پل رہے، نظام ہی سارا خربتے میں پڑ گیا ہے، انسانیت ہی فراموش ہو گئی، بچے بھی اسپتالوں میں پل رہے ہیں، بوڑھے بھی اسپتالوں میں پل رہے ہیں، یہ آزاد روی کا نتیجہ ہے، کوئی ماں باپ کی عظمت کرنے کو تیار نہیں، انسانیت کا جنازہ نکل گیا، اور جنہوں نے بندش لگائی ان کا حال میں نے بتایا، تو شریعت نے یہ کہا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، کہ بھائی طریقہ یہ کنٹرول کرو غلط جگہ استعمال کرنے سے اور صحیح جگہ پر استعمال کرو نکاح کر کے، تو جو تقاضا تھا اس کو صحیح رخ شریعت نے عطا کر دیا اور نکاح کی ترغیب دی، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تمام جوانوں سے خطاب ہے، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ، اے جوانوں تم میں سے جو بھی حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت رکھے، فلیتزوج، اسے کیا کرنا ہے، شادی کرنی، اس کا فائدہ جو ظاہری نظر آئے گا وہ کیا ہے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، شادی کرنے سے نگاہ غلط جگہ پڑنے سے جھک جائے گی، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، عفت اور پاک دامنی نصیب ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور کوئی فائدہ نہیں، یہ تو ایک موٹی موٹی بات ذکر کر دی، ورنہ اس سے تعمیر انسانیت ہوگی، اس سے نیک اولاد وجود میں آئے گی، اس سے خاندانوں میں جوڑ پیدا ہوگا، دنیا میں خاندانوں میں جوڑ پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نکاح ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لم ترى للمتحابين مثل النکاح، دو آدمیوں میں محبت پیدا کرنے میں جو نکاح کو دخل ہے وہ کسی اور چیز کو دخل نہیں، ابھی نکاح ہونے والا ہے، پوچھا جائے گا دولہا میاں سے کہ فلاں کی بچی تمہارے نکاح میں دی جا رہی ہے، تو یہ سب مجمع کے سامنے کیا کرے گا کہ میں نے اس کو قبول کیا، بتاؤ کہے گا کہ نہیں، تو لوگ تو یوں سمجھتے ہیں کہ اس نے خالی بیگم کو قبول کیا ہے، خالی بیگم قبول نہیں ہوتی، جب اس نے یہ لفظ کہا کہ میں نے اس کو قبول کیا تو اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ بحیثیت بیوی کے میں نے اس عورت کو قبول کیا اور بحیثیت ماں باپ کے اس عورت کے ماں باپ کو بھی قبول کیا ہے، بحیثیت بھائی بہنوں کے اس کے بھائی بہنوں کو بھی قبول کیا ہے، بحیثیت رشتہ داروں کے اس کے رشتہ داروں کو بھی قبول کیا ہے، اور جو شوہر بیوی کے ماں باپ کو اپنے سگے ماں باپ کے درجے میں نہ رکھے اس کی ازدواجی زندگی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتی، اسی طرح جب بچی سے اجازت لینے آپ جاتے ہیں اور اس کی اجازت ملتی ہے تو خالی اپنی ذات کی اجازت نہیں ہے، پورے خاندان کی اجازت، اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے، اس سے محبتیں عام ہوتی ہیں، اور جو تقاضا ہے فطری اس کو صحیح رخ ملتا ہے، اتنی بڑی عبادت ہے نکاح، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت، بعض اکابر سے منقول ہے فقہا سے، یہ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ نفلیں پڑھنا افضل ہے نکاح سے، لیکن جب نکاح کر کے نون تیل لکڑی کا پتہ چلا تو کہنے لگے جی نکاح افضل ہے، کیونکہ اس سے بہت سی چیزیں وابستہ ہیں. نکاح سے کتنے حقوق آدمی ادا کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خالی شادی ہے، شادی فارسی کا لفظ ہے مفتی صاحب بتائیں، ہے یا نہیں؟ شادی کا مطلب خوشی. حضرت تھانوی قدس روح نے لکھا کہ دنیا میں سب سے بڑی خوشی نکاح کی ہے. نوجوانوں سے پوچھو، نکاح کا نام آتے ہی جو ہے لڈو پھوٹنے لگتے ہیں، دل دل میں خیالات آنے لگتے ہیں. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے پوچھا، حضرت نکاح کیا ہے؟ فرمایا سرور و چارین، ایک مہینے کی خوشی ہے بس. کہ پھر کیا ہے؟ کہ ثم کسر و زارین، پھر تو کمر توڑ ہے، ابھی تو اپنے ہی بوجھ تھا، آپ بیگم کا بھی اٹھاؤ اور بچے ہو جائے تو ان کا بھی کیا ہے اٹھاؤ. کہ جی پھر کیا ہے؟ فرمایا ثم حموم دارین، پھر تو زندگی کا روگ لگ گیا. لیکن دنیا کا دستور یہ ہے، اگر یہ نہ رہے تو دنیا آباد کیسے رہے؟ اللہ نے آبادی کے لیے یہ طریقہ تجویز فرمایا. نکاح کے خطبے میں سورہ نساء کی پہلی آیت میں پورا منظر کھینچ کر بتلا دیا گیا، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. پوری ترتیب بدل، فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام. تو یہ نکاح ان تمام حقوق کی وابستگی کی وجہ سے بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے. بعض اکابر نے فرمایا کہ دنیا میں اس سے لمبی کوئی عبادت نہیں. 20 سال میں نکاح ہوا، 80 سال کی عمر ہوئی، 60 سال آدمی مسلسل نکاح کا میٹر عبادت کا چلتا رہے. نماز سے بھی لمبی ہے، روزے سے بھی لمبی، حج سے بھی لمبی، اعتکاف سے بھی لمبی، لیکن نکاح کو عبادت سمجھ کر کے انجام دیا جائے، ایک قابل اجر و ثواب عمل سمجھ کر کے انجام دیا جائے، اس کے حقوق کو پوری طرح بجا لایا جائے. شوہر بھی بیوی کے حقوق کو بجا لائے، بیوی بھی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، تو یہ بہت بڑی سعادت بنتی ہے. میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ شوہر کو سمجھنا چاہیے کہ نکاح میں قربانی جو دے رہی ہے وہ بیوی دے رہی ہے، شوہر نہیں دے رہا. شوہر تو اپنے گھر مزے میں، ماں باپ بھی اس کے ساتھ، بھائی بہن بھی اس کے ساتھ، رشتہ دار بھی اس کے ساتھ، اپنے وطن میں قربانی دے کے تو وہ بچی آ رہی ہے جو پلی بڑی اور جوان ہوئی شفقتوں کے ماحول میں. رخصتی کے وقت ماں باپ کے دل سے پوچھو کہ ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے، جب لخت جگر جدا ہوتا ہے پوچھو ان کے دل سے کیا گزرتی ہے، اور اس بچی سے پوچھو کہ کیسے مرحلے سے گزر کر کے وہ ہمارے گھر آتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہی ہے، بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آ رہی ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے، بسا اوقات اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آ رہی ہے. تمہاری خاطر اگر تم دلداری نہیں کرو گے تو کون کرے؟ عزت و شرافت کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. خامخواہ تانے دینا، خامخواہ اذیت ناک باتیں کرنا، خامخواہ غصے ہو جانا، یہ کوئی شرافت کی بات نہیں ہے، کمینگی اور رذالت کی بات ہے. اس کی دلداری کریں. عورت ذات ہے, غلطی ہو جائے درگزر کرو, بھول جاؤ. پوری طرح وہ سیدھی نہیں ہو سکتی, پیغمبر علیہ السلام نے بتایا, اسی حالت میں اس کے ساتھ نبھاؤ کرنا ہے, یہی تمہاری کامیابی. اسی طرح بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کے حقوق میں جا رہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تاکیدات ارشاد فرمائی. الغرض یہ نکاح ایک عبادت ہے, ایک سنت ہے, ایک انسانی ضرورت ہے. تمام پیغمبروں نے اس کو اختیار فرمایا دو ایک کو چھوڑ کر. یہ ساری امت اور انسانیت کے لیے نمونہ ہے. ہم اس کی قدر کریں, اس کے حقوق بجا لائیں, تقاضوں کو پورا کریں اور نکاح کی تقریب کو ایک عبادت کی تقریب سمجھیں. اس میں گناہ کی باتیں شامل نہ کریں, رسومات سے ہٹ کر کے نکاح کریں, شریعت کے تقاضوں کو پورا کریں, اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کو پیش نظر رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بھی بے حق قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.